399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 8, a to oznacza, że w dacie już mniej siódemek, ale wciąż szczęśliwy piątek, oby. Serwis Trójki i Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Zmasowany rosyjski atak dronów i rakiet na Ukrainę. Rano w powietrze wzbiły się polskie samoloty bojowe. W prokuraturze krajowej jest już wniosek o zatrzymanie i areszt posła PiS Dariusza Mateckiego. Rekord ciepła padł wczoraj w Polsce. Szczegóły już za chwilę. W nocy nad ranem Rosja za pomocą rakiet i dronów zaatakowała Ukrainę. W kilku miastach, także na zachodzie kraju, słychać było wybuchy. W wyniku ataku na drugie co do wielkości ukraińskie miasto Charków rannych zostało co najmniej 5 osób. Miejscowe władze przekazały, że celem ataku był obiekt infrastruktury krytycznej. Uszkodzony został też budynek mieszkalny. Rosyjska rakieta trafiła w przemysłowy obiekt w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. Ukraińska obrona przeciwlotnicza strącała rakiety także m.in. w graniczącym z Polską obwodzie Iwano-Frankowskim. Szef ukraińskiego resortu energetyki Herman Hałuszczenko przekazał, że tam, gdzie jest to możliwe, rozpoczęto prace naprawcze uszkodzonych obiektów infrastruktury energetycznej i transportu gazu. Rosjanie codziennie atakują Ukrainę za pomocą dalekosiężnych dronów i rakiet. Paweł Buszko, Polskie Radio. Z powodu rosyjskiego ataku rano w powietrze wzbiły się polskie i natowskie samoloty bojowe. Dowództwo armii poinformowało także o postawieniu w stan gotowości naziemnych systemów obrony i stacji radiolokacyjnych. Informacje na temat bezpieczeństwa Polski przedstawi dziś w Sejmie premier Donald Tusk. Szef rządu będzie mówił m.in. o ustaleniach wczorajszego szczytu w Brukseli oraz o ubiegłotygodniowych rozmowach w Londynie. Z wnioskiem o przedstawienie informacji zwrócił się do premiera marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że w tym wystąpieniu mowa będzie o większej roli Europy w dbaniu o własne bezpieczeństwo. Bardzo bym chciała, żebyśmy usłyszeli, że Unia Europejska jest zgodna i przyjęła polską dobrą radę, żeby jednak wykładać więcej pieniędzy na zbrojenia. Paweł Ślis z Polski 2050 liczy na informacje także z kuluarowych rozmów. Pamiętam jedną rzecz, to są nie tylko to, co słyszymy na wierzchu, to co przechodzi do opinii publicznej, ale to jest bardzo wiele ustaleń wewnętrznych. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że taka informacja powinna być przedstawiana po każdym z unijnych szczytów. Nie spodziewa się jednak konkretów. Będzie można wygłosić jakieś dramatyczne słowa z jednej strony, a później powiedzieć, no ja wam tutaj przywiozłem gwarancję. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że ma dużo pracy, ale postara się dziś przybyć do Sejmu. Sylwia Białek, Polskie Radio. W prokuraturze krajowej jest już wniosek o zatrzymanie i areszt Dariusza Mateckiego. Od wczoraj poseł Prawa i Sprawiedliwości przebywa w siedzibie jednej z prywatnych telewizji. Służby będą realizowały polecenie prokuratury, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański. Ma nadzieję, że Dariusz Matecki nie będzie uciekał przed organami ścigania. Czy się skutecznie nie spakuje i nie zastosuje kazusu pana Romanowskiego i nie odwiedzi zaprzyjaźnione Węgry, ponieważ takie ryzyko również jest, mimo zapewnień, że tego nie uczyni. Dlatego też każdy z uwagą śledzi jego media społecznościowe oraz sytuację, czy tam aby czasami nie będzie również akcji wyjścia z telewizji jednej sprzyjającej poprzedniej władzy. Dlatego sytuacja jest dynamiczna. Zarzuty, którymi śledczy chcą obciążyć posła, dotyczą fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych, nieprawidłowości w wykorzystaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i prania pieniędzy. I informacja sprzed chwili. Poseł Dariusz Matecki zapowiedział, że o 9:00 stawi się w siedzibie Prokuratury Krajowej. Straż Graniczna czeka na ochotników. W 9 oddziałach straży w całej Polsce jest 1400 etatów. Przyjęcia do służby odbędą się w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Ograniczeń wiekowych nie ma, ale ochotnicy muszą zaliczyć kilka testów, mówi kapitan Artur Binkowski. Badanie psychologiczne, test sprawności fizycznej, test psychofizjologiczny, czyli tak zwany wykrywacz kłamstw. Osoba zostaje poddana badaniu wariografem. Chodzi tu o sprawdzenie wiarygodności tej osoby. Najbliższy termin przyjęcia chętnych to najbliższy poniedziałek, 10 marca. Rekord ciepła padł wczoraj w Polsce. 6 marca był najcieplejszym dniem od co najmniej 31 lat. Termometr w stacji Meteo Kraków Wola Justowska pokazał o 15:22,5 stopnia. Słoneczna i ciepła aura ma się utrzymać do niedzieli. Samotny wilk pojawił się w jednej z wiosek pod Olsztynem. O świcie podchodzi pod płoty domów. Zdaniem profesora Wojciecha Gotkiewicza z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego to efekt zwiększonej populacji tego gatunku i kurczenia się terenów leśnych na rzecz miast i wsi. Myślę, że starsze osoby, mieszkańcy Olsztyna, doskonale pamiętają ten Olsztyn mocno okrojony, czyli tam, gdzie dzisiaj są osiedla mieszkaniowe. Kiedyś był las, kiedyś były otwarte pola, otwarte przestrzenie. W tej chwili są tam bloki, więc tak naprawdę to my wchodzimy tym zwierzętom do ich domu, a one po prostu gdzieś się muszą podzieć. Zdaniem specjalisty większe zagrożenie dla człowieka oprócz zdziczałych psów stwarzają kleszcze. Wilki natomiast starają się trzymać z dala od ludzi i łatwo je przepłoszyć. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Wygląda na to, że jest spora szansa na dwa nasze zespoły w ćwierćfinałach piłkarskiej Ligi Konferencji. W pierwszych meczach 1/8 finału najpierw Legia przegrywała do przerwy z Molde już 0-3, by ostatecznie ulec 2-3, co w kontekście rewanżu w Warszawie nie jest złym wynikiem. Potem niespodziankę in plus sprawiła Jagiellonia. 3-0 w Białymstoku pokonała Brugię. Ozdobą meczu był gol Pululu z przewrotki. Goście po godzinie gry grali w dziesiątkę. Euforyczne nastroje po meczu studził kapitan Jagi Taras Roman. Spokojnie, spokojnie. Dopiero połowa roboty zrobiona za nami i zimne głowy. No, cieszymy się z tego zwycięstwa, ale trzeba przygotować się jeszcze najpierw do ligi, a później do drugiego meczu. Mówiliśmy o pięknym golu Pululu, także zjawiskowego strzelił były gracz Jagiellonii. Karol Świderski trafił palce lizać na 1-0 dla Panathinaikosu w wygranym 3-2 domowym meczu z Fiorentiną. Też w Lidze Konferencji spotkania rewanżowe za tydzień. Do rewanżu w półfinale Pucharu Królowej z dużym spokojem podejdą piłkarki Barcelony. W pierwszym meczu rozbiły Real i to w Madrycie aż 5-0. Hat-tricka ustrzeliła Ewa Pajor. Brawo Ewo. Brawa też dla Pii Skrzyszowskiej. Wygrała swój eliminacyjny bieg na 60 metrów przez płotki na halowych lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Apeldoorn w Holandii. Z mojej perspektywy, z pierwszego toru nie widziałam nic. Ja nie miałam pojęcia, czy dziewczyny obok mnie są mniej więcej na równo, czy ja jestem przed nimi, czy ktoś jest przede mną, bo to było daleko. Więc z jednej strony jakby biegłam po części luźno, a z drugiej strony jakby kontrolowanie i musiałam dobiec do końca jakby tym rytmem. Mówiła nieco zdezorientowana Pia Skrzyszowska. Swój eliminacyjny bieg w tej samej konkurencji wygrał też Jakub Szymański. Weronika Lizakowska była druga na 1500 metrów i spokojnie awansowała do finału. Jeszcze zajrzymy pod siatkę. Za nami dwa mecze w plus Lidze Panów. Warta Zawiercie dopiero po tiebreaku pokonała MKS Będzin. Barkom Karzany Lwów 1-3 przegrał z Zaksą Kędzierzyn Koźle, a Łódź zorganizuje turniej finałowej Ligi Mistrzów Siatkarzy zaplanowany w dniach 16-18 maja. Rekordowo ciepły był 6 marca i 7 też będzie, drodzy Państwo, a przynajmniej będzie najcieplejszy w ostatnich 30 latach. No, mówiący te słowa na pewno cieplejszego 7 marca nie pamięta. Będzie dziś na ogół od 13 do 17 stopni i będzie też słonecznie. A teraz mamy na termometrach od okolic zera na Podhalu do 10 stopni miejscami na Śląsku i w okolicach Radomia. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. To się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I trwa do dziś, a wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Dzień dobry. I do usłyszenia, także na stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. 8,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. I jeszcze głos w temacie ojcostwa. 2 dwójki i 7 trójek. Jako młody tata 2 synów zastanawiałem się bardzo długo nad tym. Myślę, że w przyczynie tego, jak my, mężczyźni, podchodzimy do dzieci, leży to, że od małego kładzie się nacisk u nas na umiejętności twarde, a nie miękkie. Więc nie dziwmy się, że później podchodzimy do dzieci przysłowiowo jak z kijem. Do 9:00 Antena Trójki także dla Państwa. Karolina Gonet, Michał Kowarski, Maciek Załęcki i Robert Grządowski. Zapraszamy do Trójki. Neil Francis, Back It Up w trójce, już 13 po 8. Danych GPS niestety nie mamy, drodzy państwo, ale dostaję informacje z centrali. A tak naprawdę Michał mi to po prostu powiedział, że poseł Wipler niestety trochę się spóźnia. Rozmowa bez uników w trójce, gdy tylko poseł do nas na Myśliwiecką dotrze. A na razie Miley Cyrus. Pan poseł już dotarł na Myśliwiecką. Dziś zaczynamy o 8.15. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. Jeden z najbliższych współpracowników Sławomira Mentzena, kandydata na prezydenta tego ugrupowania. Witam pana. Dzień dobry, witam państwa. Czy pan się czuje frajerem? Bardzo rzadko, ale czasami się zdarza. Pytam dlatego, że Sławomir Mentzen powiedział: wysyłamy na Ukrainę broń, pieniądze, leczymy Ukraińców w Polsce za darmo, w zamian dostajemy oszczerstwa, obrażają nas i nie wykazują żadnej wdzięczności. To nie jest partnerskie porozumienie, traktują nas jak frajerów. Skąd taki antyukraiński język w polskiej polityce? To nie jest język antyukraiński, to jest język propolski, opisujący to, w jaki sposób jesteśmy politycznie traktowani przez Wołodymyra Zełenskiego i przez polityków ukraińskich. Bierzecie przykład z Trumpa, któremu za mało wdzięczności okazuje Zełenski? Mówi to Karol Nawrocki, mówi, że się nieprzyzwoicie zachowuje wobec sojuszników Wołodymyr Zełenski, bo nie docenił pomocy Polaków. Przemysław Czarnek nazywa Zełenskiego durniem po tym, jak się zachował w Białym Domu. I skąd ten język, pytam jeszcze raz, czy politycy Konfederacji, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości liczą na to, że na tej antyukraińskiej fali dojadą do prezydentury? Nie wiem, czy pani redaktor ogląda czasem telewizję, czyta gazety, słucha wystąpienia sejmowe posłów, polityków Konfederacji. My mówiliśmy to, co mówimy teraz od lat. Tak, byliśmy pierwsi. I byliśmy pierwsi i jedyni. Jeszcze i przed jesteśmy Trumpem. Konsekwentnie, dokładnie to chciałem powiedzieć. Zanim Trump miał jakiekolwiek wypowiedzi w tym zakresie, to my dopominaliśmy się w momencie, gdy Polska oddała olbrzymią część swojego uzbrojenia i amunicji Ukrainie i wspieraliśmy to i mówiliśmy: dobrze, powinniśmy, bo jest to w naszym interesie, ale powinniśmy przy tej okazji zadbać o nasz interes narodowy, rozwiązać stare sprawy i pilnować, żeby na bieżąco był nasz interes chroniony. To, że głosowaliśmy przeciw ustawom, specustawom proukraińskim, w oparciu o które mieszkaniec, obywatel Ukrainy ma dostęp do polskiej służby zdrowia, nie płacąc składek, nie będąc na stałe w Polsce, co uruchomiło tak zwaną turystykę medyczną z Ukrainy. I to czasami, to są przykłady, które mi podają lekarze. Lekarze zwłaszcza z Rzeszowa, z Podkarpacia, z Lubelszczyzny, bo to przecież nie do Gorzowa, nie do Szczecina jadą Ukraińcy na turystykę lekarską, turystykę medyczną. Mówią, że przyjeżdżają tam ludzie, którzy raz na miesiąc przyjeżdżają do Polski, mają poradę onkologiczną i wykupują leki za kilkadziesiąt tysięcy złotych, które my refundujemy i wracają do siebie, do kraju. Ci ludzie nie płacą składek. Nagle pod koniec roku okazuje się, że mamy ponad 20 miliardów złotych manka w NFZ-cie, więcej wydatków niż Narodowy Fundusz Zdrowia przewidział. Mamy sytuację i mieliśmy przez lata sytuację, gdy dzieci z Ukrainy, które nigdy nie było w Polsce, które nie chodziły do polskich szkół, dostawały 500+, później 800+ i bardzo dobrze, że obecny rząd to już zmienił, już ograniczył, bo zaczął wymagać realnie egzekwowanego obowiązku szkolnego. Czyli i spodobał się panu pomysł Rafała Trzaskowskiego, który też chce, żeby 500 plus dostawali, 800 plus dostawali tylko ci, którzy płacą w Polsce podatki. Od razu, podatki, gdy Ukraińcy. Złożył ten pomysł, tą propozycję, to Konfederacja napisała ustawę wdrażającą to w życie i złożyliśmy ją w Sejmie i kolejne tygodnie czekamy, żeby ona została uchwalona, bo jest kampania wyborcza. Rafał Trzaskowski zaczyna mówić językiem Konfederacji, nasze postulaty powtarzać, więc jeżeli on je powtarza głośno, to my mówimy sprawdzam i składam ustawę w Sejmie. Tak jak w Sejmie złożyliśmy trzy tygodnie temu głosowaliśmy i debatowaliśmy nad projektem ustawy, która podnosi kwotę wolną dla wszystkich Polaków, sprawiając, że ci, którzy zarabiają minimalne wynagrodzenie, a to był postulat Rafała Trzaskowskiego, nie będą płacić podatku dochodowego. On to podział między pierwszą a drugą turą wyborów 5 lat temu. Jednocześnie ta kwota nie będzie mniejsza niż 60 tysięcy złotych, czyli spełnienie postulatu Koalicji Obywatelskiej z kampanii wyborczej, gdy walczyli z Konfederacją o głosy. My złożyliśmy ten projekt ustawy. Cała polska polityka właściwie poza lewicą płynie na antyukraińskiej fali. Na realizmie i na stwierdzeniu faktów. Ale wiemy też, co podoba mają w sercach panu, i głowach Polacy. Donald Trump zawiesił pomoc militarną dla Ukrainy, odciął Ukrainę od informacji wywiadowczych? Nie podoba mi się to, że jesteśmy w tak trudnej sytuacji, i bo to jest trudna sytuacja również dla Polski. To jest niedobre dla Polski, ale doskonale rozumiem powody, dla których Donald Trump wykonuje tego rodzaju gesty, wykonuje tego rodzaju ruchy, które mogą mieć bardzo poważny i negatywny wpływ na rozwój sytuacji militarnej na Ukrainie. Doskonale rozumiem. Jakie są te powody? Powody to jest sytuacja ekonomiczna w Stanach Zjednoczonych. To jest sytuacja budżetowa. W zeszłym roku USA wydały 1 200 000 000 000, to więcej niż cały PKB Polski, na odsetki od długu publicznego, a 900 kilkadziesiąt miliardów dolarów, czyli ponad 200 miliardów mniej na armię. Jednocześnie na armię wydają więcej niż wszystkie kraje NATO razem wzięte, a drugie po Stanach są Niemcy, które wydały w zeszłym roku 98 miliardów dolarów, czyli jakieś 10 razy mniej niż USA. I oni mówią, słuchajcie, my jesteśmy w bardzo trudnej ekonomicznej sytuacji, płacimy wielkie odsetki od naszego długu, dekady się zadłużaliśmy i nas to w chwili obecnej dusi i morduje i między innymi nie stać nas na utrzymanie i wysiłek wojskowy w takim na poziomie jak w wcześniejszych latach, ponieważ po prostu nasza sytuacja ekonomiczna się drastycznie pogorszyła i musicie więcej na to płacić, musicie się więcej dokładać, musicie nam dać szansę odbicia ekonomicznego. Nie mówi, Trump mówi tyle, że Zełenski jest dyktatorem bez wyboru, że trzeba bez względu na cenę zakończyć wojnę w Ukrainie, atakuje Zełenskiego, podczas gdy wobec Putina nie kieruje żadnych żądań, odbiera informacje wywiadowcze Ukrainy, a w nocy Rosja bombarduje cele w Ukrainie. Donald Trump, też nie jestem jego rzecznikiem, ale jak ja to rozumiem, bo staram się po prostu to zrozumieć, ja uważam, że jest człowiekiem, wbrew temu, co jak próbuje się go kreować, bardzo chłodnym i racjonalnym. To, że on jest ekspresyjny i ma bardzo takie dynamiczne wypowiedzi na zewnątrz, to jest element jego wizerunku i sposobu, w jaki go kreuje. On nie będzie wchodził w niuanse trudne i mało zrozumiałe dla opinii publicznej amerykańskiej, ale też światowej. On idzie w tym momencie pewnymi kalkami, sloganami i odwołuje się do gestów i do emocji, które są dla ludzi dużo bardziej zrozumiałe. Gdy ale ja nie mówię, jest zrozumiałe dla Amerykanów to, kto jest ofiarą, a kto jest agresorem? Amerykanie to bardzo będzie... Otoczenie Trumpa będzie, w ogóle nie nazywa agresorem Putina. Amerykanie, to będzie bardzo przykre, co teraz powiem, to są narodem bardzo mało zainteresowanym tym, co się dzieje poza Ameryką. To jest naród, w którym sport w telewizji jest dużo ważniejszy niż wydarzenia z polityki krajowej, a z polityki zagranicznej są bardzo mało istotne, co doskonale z 20 lat temu pokazano w filmie Walk the Dog o tym, jak ogon macha psem, i to była parodia na amerykańską politykę, gdy w wyniku skandalu wewnętrznego, ponieważ prezydent miał romans ze skałotką w gabinecie owalnym, trzeba wywołać jakąś wojnę, żeby to przykryć, i robią kampanię propagandową, że Albania napadła na USA. No i się pytają doradcy propagandowego prezydenta, dlaczego Albania? A on się zapytał, a kto z Amerykanów wie, gdzie jest Albania? Dlatego to jest świetny wybór. Amerykanie, i mają to niestety czy takie Ameryka podejście do polityki zagranicznej. Czy Ameryka przestaje być wiarygodnym sojusznikiem? Unia Europejska przyjęła wczoraj decyzję na nadzwyczajnym szczycie, że 800 miliardów euro wyda na dozbrojenie. Pieniądze mają być przesunięte między innymi z KPO. To dobrze? Pierwsze pytanie. Czy Ameryka jest wiarygodnym sojusznikiem? Ameryka nie jest od 11 lat i nie powinna być wiarygodnym sojusznikiem, jeżeli możemy to uczciwie i twardo sobie powiedzieć, ponieważ Ameryka była jednym z czterech państw, które zagwarantowały Ukrainie, gdy Ukraina na początku lat 90. likwidowała swój arsenał nuklearny, zagwarantowała Ukrainie integralność terytorialną i obronę na wypadek agresji. 94 rok, memorandum budapesztańskie, Wielka Brytania, między innymi Rosja i Ameryka. Rosja, że wilk mówi owcom, że ich nie ruszy, to zrozumiałe, ale Wielka Brytania i USA straciły twarz, straciły wiarygodność, pokazały, ile warte są ich gwarancje 11 lat temu. 11 lat temu rozpoczęła się taka wojna częściowa. Całe załogi ukraińskich statków przechodziły na stronę rosyjską. No, działy się rzeczy straszne, ale uruchomił się pewien mechanizm odbudowy Ukrainy, a ta wojna weszła w fazę ostrej wojny 3 lata temu, ale od 11 lat cały świat powinien widzieć i wie, a wypiera to, ile warte są tego rodzaju gwarancje. Zwłaszcza powinniśmy o tym pamiętać. Czyli jako od aneksji Polacy. Krymu właściwie Amerykanie zawodzą, tak? Przypomnijmy naszą historię. Polska polityka w dwudziestoleciu międzywojennym w 1937, 8, 9 roku była oparta w wiarę w postanowienia sojusznicze i zobowiązania, traktaty zawarte między Polską a Francją i Wielką Brytanią. Czy Francuzi i Brytyjczycy ruszyli przeciw Niemcom, gdy Niemcy najechali Polskę? No nie. I ale to dobrze, że Unia Europejska przyjmuje plan dozbrojenia? Kluczowe, powiem tak, kluczowe są szczegóły. Jeżeli to polega na tym, że polski podatnik będzie miał wydać pieniądze, by powstały kolejne fabryki niemieckiego Rheinmetallu w Niemczech i w innych krajach, a my będziemy mogli kupić za to amunicję u Niemców, a ci Niemcy mogą, tak jak w chwili obecnej, olbrzymią część tych fabryk w Indiach zlokować, to nie jest finalnie dobry dla nas plan, bo to jest za nasze pieniądze stawianie fabryk dla przemysłu z innych krajów. Jeżeli to nie wpłynie nawet na cenę, po której my kupujemy tą amunicję, to nie będzie dobry plan. Na razie jeszcze nie ma szczegółowego planu. No właśnie, więc ja będę komentował, czy to jest finalnie dobry plan dla Polski, gdy zobaczę szczegóły. Bo sam fakt, że uruchamia się jakiś kolejny worek. Jak pamiętam, jak zostały takie worki uruchomione, na finansowe worki w czasie COVID-u, w czasie lockdownów, i jak te pieniądze były dystrybuowane. Unia Europejska wydała miliardy na szczepionki, których nie zużyto w całej Unii Europejskiej, i są skandale finansowe, toczą się postępowania karne co do tego, w jaki sposób te gigantyczne środki były wydawane. Podobnie ze środkami uruchamianymi na pomoc Ukrainie. Jest bardzo wiele kontrowersji, nawet na poziomie unijnym w tym zakresie. I podobnie będzie, bo nie myślę, żeby ci sami ludzie, którzy w taki sposób wydawali pieniądze w COVID-zie i gdy ta wojna się zaczynała, zaczęli nagle racjonalnie, gospodarnie i z uwzględnieniem polskiego interesu narodowego wydawać te kolejne setki miliardów, które teraz uruchamiają. 19 marca Komisja Europejska ma przedstawić szczegółowy plan wydatków, a my przechodzimy do internetu. Przemysław Wipler zostaje z nami i będziemy rozmawiać m.in. o polskiej kampanii prezydenckiej. Zapraszamy do reklamy.

sumie gdzie się będziemy spieszyć w taki piątek? Szykuje się zresztą najcieplejszy 7 marca w historii, a przynajmniej w ostatnich 30 latach, których rozpiskę mam przed sobą. Będzie dziś wczesnym popołudniem od 13 do 17 stopni, w większości kraju około 15, a chłodniej tylko w górach i nad samiutkim morzem. A ten ciepły 7 marca w audycji porannej jest samozwańczym dniem ojca. O trutniach w ojcowskich głowach rozmawialiśmy, ale mamy też taki komentarz od państwa. Po trzecim roku studiów stacjonarnych urodziła mi się córka, żona pracowała, a ja miałam nieco wolnek jak to po trzecim roku i dosłownie zajmowałem się córką od rana do wieczora, także nie wszyscy ojcowie są trutniami. I tu się zgodzę, ale pozwolę sobie na uwagę. Ta kwestia zadań czy obecności chyba nie może zależeć tylko i wyłącznie od tego, kto z rodziców akurat pracuje, kto jest w pracy, a kto nie. Ma 37 na zegarach, to w piątkowej audycji porannej czas na specjalistki od tematów trudnych. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry, Ewa Winnicka i Magdalena Grzebałkowska. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Szanowni słuchacze, jesteśmy bardzo wdzięczne za przysyłanie nam listów. Ostatni list jest bardzo ciekawy i postanowiłyśmy na niego odpowiedzieć. Ewo, jak on brzmi? Szanowne panie, czy jest jeszcze szansa dla mnie, osoby po 50, żeby stać się bogatą i szczęśliwą? Droga pani, droga osoba, bo właściwie zwracamy się i do mężczyzn biednych, i do kobiet biednych. Tak, można. I my trzymamy kciuki za panią i same mamy z Ewą takie hobby. I to hobby nazywa się pieniądze, ale jesteśmy wciąż teoretyczkami tego tematu i staramy się wzbogacić, ale ciągle nas uważają elektrycy, czynsze, zamieszkania, korepetytorzy. Jest to niełatwe. Postanowiłyśmy założyć jakiś czas temu Instagram i postanowiłyśmy zostać influencerkami. Tak, ponieważ wiemy, że Instagram jest najprostszą drogą do pieniędzy w nowoczesnych czasach, a my jednak staramy się być bardzo nowoczesne. Dostałyśmy propozycję wzbogacenia się i był to telefon od kliniki medycznej i była to klinika nietrzymania moczu, która zaproponowała nam, że zostaniemy twarzami nietrzymania moczu za pieniądze. I to, pomyślałyśmy, jest najprostsza droga do bycia bogatą po 50. Więc udałyśmy się do kliniki nietrzymania moczu w celu zapoznania się z warunkami umowy. Ale wcześniej zastanawiałyśmy się, jak wygląda twarz nietrzymania moczu, bo to jest jednak problem. No tak, no jak wygląda twarz nietrzymania moczu? Zastanawiałyśmy się, czy jedna z nas ma mieć na przykład napięcie i potem po skorzystaniu z usług kliniki mieć ulgę na twarzy, czy mamy naprawdę, jedna z nas ma naprawdę nie trzymać mocz, co nie jest takie trudne w naszym przypadku, a druga ma trzymać... Jakiego koloru w ogóle ma być ten mocz pokazany w reklamie telewizyjnej na przykład, prawda? Tak, i do jakiej granicy powinniśmy się posunąć z pokazywaniem Państwu tego nietrzymania moczu? Bo być może to może nie być przyjemne dla widzów. Mhm. I poszłyśmy do kliniki, została nam przedstawiona wspaniałe, fantastyczne miejsce i już prawie biegł do nas prezes kliniki z długopisem i piórą i kartką nawet, bo miał długopis i pióro i kartkę i miałyśmy to podpisywać, ale cóż. Magda nie wytrzymała i... Ale nie puściła moczu. Nie, tego to nie wiem, Magda, ponieważ nie sprawdzałam twojej bielizny wtedy, natomiast pamiętam, że z tej radości założyłaś sobie na głowę plastikowy model miednicy. Miednicy, dodajmy, ludzkiej takiej, bo całe nietrzymanie moczu polega na problemach z mięśniami dna miednicy. Ja nie wiem, dlaczego wydawało ci się, że to jest zabawne. Bo to wyglądało, Ewa, jak korona królewska. I z powodu tego, że chciałaś być królową nietrzymania moczu, pan dyrektor zrezygnował ze współpracy z nami. Także to jest taka rada dla pani, pana, którzy chcą być bogaci. Nie zakładajcie na głowę miednicy. Jak się starzeć bez godności? Właściwie wzorem bogactwa na starość powinien być dla nas Donald Trump, który się nie poddaje i wciąż jest bogaty. I nawet moim zdaniem on był na przykład twarzą pewnego solarium, które się nie otworzyło na czas. Ja uważam, że rzeczywiście Donald Trump jest bardzo dobrym przykładem, zwłaszcza, że urodził się milionerem i stracił już o wiele więcej niż dostał. Drodzy Państwo, wciąż liczymy na to, że będziemy bardzo bogate. Liczymy na to, że zgłoszą się do nas reklamodawcy i to nie muszą być producenci kremów bardzo drogich do poprawiania urody po 50. Ani szybkich samochodów, bo też już wzrok nie ten, refleks nie ten. Tak, kolano może na przykład się nie zgiąć przy wciskaniu hamulca, ale bardzo chętnie będziemy testować luksusowe karawany. Proszę Państwa, z moim nazwiskiem, że ja jeszcze nie jestem ambasadorką jakiegoś biura pogrzebowego, to jest naprawdę jakieś niedopatrzenie i wciągnę Ciebie, Ewa, wtedy w to. Ja też i vice versa, ponieważ ja z moim nazwiskiem powinnam być ambasadorką jakichś na przykład kalifornijskich winnic. Tak, więc, ale wciągniesz mnie w to, prawda? No, oczywiście, dam Ci kieliszeczek nawet. My nie jesteśmy chytre. No dobrze, piszcie Państwo do nas, jeżeli macie problemy z czymkolwiek. Bardzo chętnie odpowiemy, bo na niczym się nie znamy. Piszcie do nas na adres bezgodności@polskieradio.pl. Do usłyszenia! Pośmialiśmy się i proszę nie zaprzeczać podczas opowieści Ewy Winnickiej i Magdy Grzebałkowskiej, ale zanim się pożegnamy, jeszcze temat poważny, a konkretnie nowe oszustwo, które grozi wszystkim i może nas słono kosztować. Oszuści kradną nasze dane, wykorzystują je przy zakupie samochodu, a po jakimś czasie przychodzi do nas pismo o konieczności zapłaty zaległych dziesiątek tysięcy złotych. Może okazać się, że mimowolnie w teorii staliśmy się posiadaczami tuzina aut, nawet, albo i więcej. Józef Niewiarowski. Łatwo to pominąć, pomyśleć sobie, że na pewno zaszło jakieś nieporozumienie. Gdy do naszej skrzynki trafi list od ubezpieczyciela z żądaniem zwrotu za polisę OC samochodów, których nigdy nie kupowaliśmy, nie panikujmy. Najpewniej ktoś po prostu skradł nasze dane osobowe i posłużył się nimi, kupując i ubezpieczając auto. Dzisiaj kradzież tożsamości może dotknąć tak naprawdę każdego. Mówi Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeśli podejrzewamy, że mogło dojść do kradzieży tożsamości i ktoś na nasze dane, czyli na nas, kupił samochód, ubezpieczył ten samochód, to nie zawahajmy się ani chwili i zgłośmy te informacje organom ścigania. To już wysyp podobnych oszustw. Jakie samochody są na mnie wzięte? Oto pan Marcin z Piotrkowa Trybunalskiego, nagrany przez dziennikarzy Polsatu. Na początku września miałem Golfa, 6 dni. W lipcu miałem Opla Astra, 8 dni. Mazda, 5 dni. Nie mam prawa jazdy, nigdy nie miałam samochodu i nie mam, bo nawet mi na niego nie stać. A to pani Monika, bohaterka Uwagi TVN. Przyszło do mnie pismo, że mi siadają na pensję i te papiery, to wszystko zaczęło do mnie przychodzić. I wszystko wezwania do zapłaty? Wszystko wezwania do zapłaty. Z różnych ubezpieczalni? Tak, tam pisało, niektórych były rata za ubezpieczenie, na przykład tam 300 coś złotych, albo za to, że samochód nie jest ubezpieczony. Przychodzą żądania zapłaty, choć nigdy w życiu nie mieliśmy auta. Nie mamy nawet prawa jazdy lub nie jesteśmy pełnoletni. W pełni zabezpieczyć się nie możemy. Analityk cyberbezpieczeństwa z portalu niebezpiecznik.pl Marcin Maj. Jeśli nasze dane wyciekły, na to też możemy nie mieć wpływu, to ktoś może wpisać te nasze dane do umowy kupna i sprzedaży pojazdu. Następnie sprzedawca tego pojazdu świadomie lub nie może pójść z tą umową do urzędu, zgłosić nas jako właściciela i właściwie już jesteśmy właścicielami pojazdu. Nasze dane osobowe oszust może znaleźć w wielu miejscach. Publicznie figurują one na przykład, gdy mamy NIP lub KRS. Wyciekają z instytucji. Mogliśmy zostawić je kiedyś na jakimś dokumencie, który trafił do sieci lub odleżał się na biurko oszusta. Problem w tym, że my mamy obowiązki związane z tym pojazdem, natomiast ktoś inny tych obowiązków nie ma, kto faktycznie to auto posiada i na przykład złomuje i sprzedaje je na części. Czy jesteśmy teoretycznymi posiadaczami auta? Można sprawdzić między innymi na stronie i aplikacji mObywatela. A propos OC, dowiemy się na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Warto tego pilnować. Kara za brak OC w Polsce wynosi nawet do 10 tysięcy złotych. Oczywiście w razie W należy poinformować służby oraz UFG, które po zbadaniu sprawy odpuści nam przykrą windykację. Nie panikujmy, to tylko kradzież danych, mniej więcej tak powiedział Józef Niewiarowski. Ale tak, właśnie spokój jest zalecany. Według zaleceń Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jeśli ubezpieczyciel upomina się o zapłatę takiej składki OC nieprawdziwej, najlepiej wysłać do niego odpowiednie dokumenty, czyli informacje o tym, że nie jest się właścicielem pojazdu, a dane zostały użyte bezpodstawnie. No i przyda się też poświadczenie zgłoszenia faktu na policję. Żeby żyć tak, jakby każdy dzień miał być tym ostatnim, ale niemożliwe jest narzucić sobie perspektywę, której jeszcze nie ma w nas i choćbyś mawiał sobie, że jutra nie będzie, to dopóki będzie, będziesz wierzył w jutro. Odkładał na nie, planował przyszłość i zabijał czas, aż będzie za późno. Wielu się budzi po latach bez większych odchyleń w tym samym miejscu, choć mają domy, mają kariery, choć mają wszystko, czują smak przekrętu, to jak wyreżyserować swój czas, zagrać w nim rolę, obejrzeć i uznać, że czas to nie taśma, świat to nie ekran, a człowiek, gdy gra, się zmienia w oszusta. Czy przeżył to jak należy, całym sobą, całym sercem, tak naprawdę, czy w każdym momencie czuł wyraźnie fakt, że wszystko to, co robi, robi raz na zawsze? Dobrze wierzenie, bo żyjąc prawdziwie nie czujesz się cieniem, a całe twoje życie nie mija jak mgnienie, a zbolałej duszy nie gryzie sumienie. Bo życie to nie gra, coś ty, a jeśli już to gra w węża, rozkwin, połykasz swój czas jak kropki, ale nigdy nie przestajesz być głodny. Coraz łatwiej zaplątać się w ogon, coraz łatwiej zaplątać się w ogon, coraz łatwiej zaplątać się w ogon, coraz trudniej zacząć na nowo. Masz jedno życie, a ten dzień może ostatnim być. Ta wiedza nic nie zmieni, będziesz tak jak żyłeś żyć. Ludzka natura chroni nas od pytań najważniejszych. Żyjemy tak jakbyśmy byli, a nieśmiertelni. Nieśmiertelni, nieśmiertelni, nieśmiertelni.